चाहत की आग लगाऊंगा मुझे है पूरा एतबार इस पत्थर को पिघलाऊंगा इश्क मोहब्बत क्या है इस पगली को समझाऊंगा हाँ मैं हूँ झोंका मत पवन का ये खुशबू वाला आंचल इसकी आंखों में छुप जाऊंगा मैं तो बनके काजल जाएगी हसीना मान जाएगी हसीना मान